shukuru nimeona matendo yako kwangu yashangaza yale ulosema umetenda hivyo na shukuru unaweza Bwana na shukuru nimeona matendo yako kwangu yashangaza yale ulosema umetenda hivyo na shukuru unaweza Yeah. kumbu kumbu ndani yangu. Kweli wewe ni yule jana, leo na hata milele. Ulinitendea, nikaimba unaweza. Mtoto wa mfalme nina raha, furaha ya Bwana imenitia nguvu. Wasiokufahamu watakufahamu watakapofunguka macho, waone uwezo wako. Nami sitanyamaza kuimba sifa zako, Bwana umenitendea. Oh, unaweza tena.